Sasa ni kwa nini jambo la ilmu limekuwa ni kipambanuzi kwa ahli sunnati wal jamaa? Nataka mfahamu na nyinyi, kwa nini jambo la ilmu limetangulizwa na ahli sunnati wal jamaa kuliko mambo mengine? Waweza ukahoji, kwani hakuna mambo mengine ya maana? Pengine wewe waona hili labda si la muhimu. Aljawabu, jawabu ni kwamba jambo la ilmu limekuwa na nafasi ya kipekee kwa watu wa sunna wal jamaa, kwa kutizama namna lilivyozungumzwa jambo hili kwenye adilla. Ilmu ilivyozungumzwa kwenye adilla za Qur'ani, kwenye adilla za as-sunna, kadhalika namna walivyolizungumza jambo hili maulama, wakisherehesha hizo adilla, utabaini uzito na fadhila ya jambo hili. Pengine tukitaja baadhi, siwezi kutaja zote, pengine tukitaja baadhi ya hizo nukulati, na wewe ndugu yangu Muislamu, mtu wa hapa witu na maeneo jirani, ukabainikiwa na jambo la kielimu lilivyokuwa muhimu, kama una uzembe kidogo, basi ukafanya bidii ya kujisomesha katika dini, na kama haumo kabisa, maana pana watu hawamo kabisa, yeye na elimu kitu mbali, nazungumzia elimu ya dini, basi ufahamu kwamba umekosa msingi muhimu kabisa, na kuharibikiwa kwako ni zaidi kuliko kufanikiwa kwako kwenye jambo la dini, kwa sababu huna mambo ya elimu. Pengine nikitoa baadhi ya nukulati, unaweza ukafaidika katika kalima hii ya leo. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 18, utarejea ukaisome. Qala Allah ta'ala, shahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya 18 ndani ya surah Ali Imran anasema shahida Allah annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwamba hakika hali washani, hakika mambo yalivyo, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, na wamelishuhudia hilo malaika, malaika wa Allah nao wameshuhudia tauhid kwamba Allah ndiye muabudiwa wa haki. Baada ya kushuhudia Allah mwenyewe kwamba yeye ndiye muabudiwa wa haki, waliofuatia ni malaika wake, nao wakashuhudia hilo. Wa ulul ilmu, nambari tatu waliotajwa hapa, walioshuhudia kwamba Allah ni muabudiwa wa haki ni wenye ilmu. Wa ulul ilmi, na wale wenye elimu, hali ya kuwa wameshuhudia hayo, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuusimamia uadilifu. Kisha Allah anamalizia kwa msisitizo wa tauhid, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa yeye Allah, mwenye nguvu za kushinda, mwenye hikma za kuyaweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Aya adhima. Sasa msikilize al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye tafsiri yake al-Jami'u لأحكام القرآن شابا لواندك ميم جزو ينه صحيفة يا ربين النه. قال رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. ثم قال رحمه الله تعالى فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم laqaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi kama qarana asmal ulama. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye aya hii katika sura Ali Imran ni dalili ya fadhila ya ilmu. Hapa inadhihirika fadhila ya ilmu na utukufu wa maulama na fadhila zao. Aya hii inabainisha hilo. Anasema kwani pangelikuwa na yeyote ambaye ni mtukufu zaidi kuliko maulama, basi Allah angemuambatanisha, angewaambatanisha watu hao na jina lake na jina la malaika wake kama alivyoambatanisha jina la maulama. Aya hii imezungumza mambo ya tauhid. Allah mwenyewe akashuhudia tauhid, kisha wakafuatia malaika wake. Waliofuatia baada ya hapo ni maulama. Ingelikuwa pana wengine wenye ubora kuliko maulama, wangetajwa basi, pamoja na Allah, pamoja na malaika. Hawakutajwa bwana, wametajwa maulama tu, kwa sababu wao ndio watu bora. Huyo ni al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Msikilize al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye aya hii hii kwenye kitabu chake Miftahu Dari Saada, kitabun adhim, adhimun jidda. Nadhani talabatul ilmi wanafahamu fawaid za kitabu hiki. Juzuu ya kwanza, sahifa ya 497, anasema rahimahullahu ta'ala akizungumzia aya hii katika sura Ali Imran, hadha yadullu ala fadli al-ilmi wa ahlihi min wujuhi. Kisha anasema ahadiha istishhaduhum duna ghayrihim min al-bashar wath-thani iqtiranu shahadatihim bi shahadatihi ath-thalithi iqtiranuha bi shahadati malaikatihi war-rabi' anna fi dhimni hadha. Miskil Imam Ibn Qayyim, anna fi dhimni hadha tazkiyatahum وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومن الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الإمام ابن عدي في الكامل حديثه حديث ثابت. Ibn al-Qayyim akizungumzia aya hii anasema hii aya inajulisha juu ya fadhila ya ilmu na fadhila za watu wa ilmu maulama hao. Kwa njia nyingi tu inajulisha hivyo, kwa njia mbalimbali. Akachambua ahadiha, njia ya kwanza ya kuonyesha kwamba ilmu ina fadhila na watu wa ilmu wana fadhila, asema njia ya kwanza istishhaduhum duna ghairihim min al-bashar, ni kuwafanya maulama, kuwashuhudilisha maulama kwenye jambo la tauhid, kuwashuhudilisha wao bila mwingine yeyote katika wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza. Wathani iqtiranu shahadatihim bi shahadati, ni kule kuambatana shahada yao maulama, kwa maana ushuhuda wao na ushuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni wajhi wa pili. Athalith iqtiranuha bishahadati malaikati, ni kule kuambatana ushuhuda wa wanawachuoni na ushuhuda wa malaika. Wajhi wa pili wa ubora. Warabi, na jambo la nne, anasema rahimahullah, hakika ndani ya jambo hili kwa kutajwa maulama kwenye aya hii pamoja na Allah na malaika wake, ndani ya jambo hili kuna kuwatakasa wanawachuoni na kuna kuwaadilisha wanawachuoni. Kisha akaweka msingi, fa inna allaha la yastashhidu min khalqihi illa al-udul, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawafanyi kuwa ni mashahidi katika viumbe wake isipokuwa waadilifu. Waadilifu ndio wenye kufanywa mashahidi. Sasa hama ulama wamekuwa mashahidi jiwe jambo kubwa kabisa, lengo la kuumbwa wanadamu, jambo la tauhid. Na imekuja kwenye athari, anaendelea akisema, imekuja kwenye athari iliyo maarufu kabisa kuonyesha kwamba maulama ni watu waadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, amewahi kusema, yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu, wanaibeba elimu hii, elimu ya dini hiyo, kwenye kila zama, wale waadilifu wake kazi yao, yamfuna anhu tahrifa alghalin, wanaisafishia ilmu, wanaikanushia elimu upotoshaji wa wenye kuchupa mipaka, wantihala almubtilin, kadhalika wanasambaratisha hila na hadaa za watu wa batil, wa ta'wil aljahilin, kadhalika maulama wanasambaratisha na kubatilisha upotoshaji wa watu wajinga. Athari hii imetaja kwamba kwenye kila zama elimu inabebwa na waadilifu, na elimu wanayo maulama na si mwingine yoyote. Hii ni aya moja tu na uchambuzi wake kwa ufupi wa maneno ya maulama wetu juu ya fadhila ya ilmu na nafasi yake. Tuongeze aya nyingine katika sura Taha aya 114. Allah subhanahu wa ta'ala anamkutubia mtume wake, wa qur rabbi zidni ilma, kipande hicho nasema, ewe Muhammad, sema Muhammad, ewe mola wangu nizidishie mimi ilmu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaamriwa na mola wake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ziada katika ilmu. Nitamrejea tena al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye aya hii, kwenye tafsiri yake hiyo hiyo al-Jami'u li ahkami al-Qur'an, anasema, falau kana shay'un ashrafa min al-ilm la amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. الإمام القطب ينسيما لو بانجلي كوا بانكيت كليش كوا كتكوفو كليكو علم باسي الله انجلي موامريش أمتمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أموام بزيادة يكتوهيشو كما لبو موامريش أموام بزيادة يعلم. Yani ingelikuwa kuna kitu thamani kuliko elimu, mtume angeamrishwa kuomba ziada ya kitu hicho kama alivyoamrishwa kuomba ziada ilmu ya ilmu. Mtume hakuambiwa aombe ziada ya mali, wala hakuambiwa aombe ziada ya watoto, wala ziada ya ufalme na ukubwa, wala mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake aombe ziada ya ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Hii yaonyesha nafasi ya ilmu ilivyo kwa ushahidi huu wa pili. Kwa ufupi sana, nitayaacha maneno ya wanawachuoni wengine, ni marefu. Lakini pia ndugu zangu, katika mambo yenye kuonyesha fadhila ya ilmu, ukisoma Qur'ani utakuta imewatukuza watu wa ilmu na kuwanyanyua daraja na kuwasifia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mfano aya hizi ni nyingi tu, lakini kwa upande wa pili Qur'ani imewatweza, imewabeza, imewasema vibaya watu wajinga. Wallahi la azim, watu wajinga wamesemwa vibaya, mara nyingine wakapigiwa mifano mibaya ya kuhuzunisha. Lau Waislamu wangezingatia Qur'ani na maneno ya wanawavioni wakisherehesha hizo ayat, mtu asingekubali kuwa mjinga, kwamba ikawa mtu ni zuzu mweupe pe kwenye dini yake, yafuata tu hata kwenye mambo ya msingi, itikadi yake haijui, ibada zake hivyo hivyo tu, anakwenda kwa kuigaiga tu na kusikia sikia na kurithirithi, miamala yake, mbio zake za kibiashara, kazi zake, hajui huu ni muamala wa halali, huu ni muamala wa haramu, ajikusanyia mali tu, ajitia nuksi kwa sababu ya ujinga. Mambo ya akhlaq, tabia na maadili, hajui tabia za Kiislamu, hajui maadili ya Kiislamu, anaishi hovyo hovyo tu, pengine anaishi kwa mitindo ya wazungu wazungu hivi, akajiona ameendelea, amejifananisha na Waamerika kwenye maisha yake na familia yake, akajiona mjanja, hajui Uislamu. Kadhalika mifumo ya ulinganizi na dawa, mfumo anaoutumia kupeleka dini yake, hajui manhaji salaf, hajui mfumo wa sawa. Yeye anaona watu wote ni sawa, maadamu bwana wanasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, basi bwana. Kwa hivyo Makadiani, Mashia, Alquraniyun, Masufi, twende kazi. Jahil. Lau watu wangejua wajinga wanavyosemwa vibaya, wasingeridhika kubakia na hali hii waliokuwa nayo. Katika suratul Ra'd tatua mfano wa aya moja tu, kila nikitazama wakati unanikimbia sana. Katika suratul Ra'd Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa kuleta swali la makemeo. Hili ni swali la makemeo, si kwamba watakiwa ujibu, ni sualun taubikhiyun, tunakemewa na kubezwa kwenye swali hili. Qala Allahu ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, hivi yule ambaye, je, yule ambaye anajua, ana elimu kwamba yale ambayo yameteremshwa kwako Muhammad kutoka kwa Mola wako ni haki, mtu mwenye elimu ya kuyajua hayo, kwamba mambo yote aliyoletewa Muhammad kutoka kwa Mola wake ni haki, mtu mwenye elimu hiyo, kama ni huwa a'ma, hivi ni kama aliye kipofu? Yani haikusemwa kama ni huwa jahil, hivi ni mfano kama mjinga? Mwenye ilmu ya kujua dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kama kipofu? Tutayaona maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mfano mbaya huu. Kisha Allah anatuambia innama yatadhakkaru ulul albab, kwa hakika si vinginevyo wanayakumbuka haya wale wenye akili, ulul uqul as-salim, wale wenye akili ambazo zimesalimika. Sasa msikilize Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu hicho cha Miftahu Dari Saada juzuu ya kwanza ukurasa wa 222 anasema, ja'ala subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli bimanzilati al-umyan alladhina la yubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya watu wajinga, amewaweka watu wajinga katika daraja la vipofu, alladhina la yubsirun, vipofu ambao hawaoni. Watu wajinga daraja lao ni vipofu. Fakala afaman ya'lam al-aya. Akaitaja aya hiyo ya hapo juu kwa mara nyingine. Kisha akasema fama thamma ay fama hunak. Fama thamma illa alimun au a'ma. Sasa hakuna mtu wakati. Hakuna isipokuwa mjuzi au kipofu. Basi tuna watu wawili tu kwenye dini yetu. Mjuzi na kipofu. Si hilo tu. Anasema waqad wasafa subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli fi kitabihi bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdhi'in min kitabihi au fi ghairi mawdhi'in katika baadhi ya chap. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wale wajinga kwenye kitabu chake kwamba wao ni viziwi, wao ni mabubu, wajinga ni vipofu. Amewasema hivyo kwenye sehemu isiyokuwa moja kwenye kitabu chake. Wajinga, viziwi, wajinga, mabubu, wajinga, vipofu. Maneno haya yanawabeza watu wajinga. Na mjinga ni mtu hatari aliyeharibikiwa. Maana yake watu wajitoe kwenye ujinga, kwa sababu Uislamu ni dini ya elimu. Sasa kwa adilla hizi tu nyingi nimeziacha, Ahlu Sunna wal Jamaa wakafanya jambo la ilmu ni msingi wa da'wa yao. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kwanza tunakulingania kuja katika manhaji ya haq, manhaji ya Ahlu Sunna wal Jamaa, na kuachana na firaki zote za upotevu. Karibu katika da'wa hii, ni da'wa yako. Uislamu wa haki ni katika sunna na jamaa, na ukilikubali hilo, jua kwamba hatua ya kwanza ya mabadiliko ni wewe kusoma na wale waliokuwa chini yako, na hapo ndipo utaanza kuonekana utofauti wako na kule ulikokuwa katika vikundi vya ngoma, inda sufia, na hapo itaonekana tofauti yako na kule ulikokuwa kwenye watu wa miradi na wanaharakati wa kisiasa, alhizbiyun walharakiyun, wale ni watu wasiotaka kusoma. Hiyo ndio tofauti yako, kadhalika makundi mengine yote ya baba. Tofauti ya kwanza itaonekana kwa wewe kuanza kusoma. Kwa hivyo katika da'wa hii wajinga hawabebwi, wala wajinga hawana nafasi, wala hatukuonei haya, kwa kuwa pengine ni mdhamini wewe, min ahli alkhairi, labda watusaidia hapa kutujengea misikiti, kulitoa posho za maimamu, ukalisha wanafunzi, ukafanya harakati mbalimbali kutujengea aukafu. Basi kwa kuwa unafanya hayo lakini ni zuzu kwenye dini yako, hatukuangalii sisi. Tutakwambia kaa chini usome, kama ujue herufi anza alqaida, utaanza alifun baun, lazima utakaa chini. Inawezekana usitumie muda wote kwa kusoma kwa sababu ya majukumu yako, lakini lazima utenge sehemu ya muda kwa ajili ya kusoma ilmu ya dini. Kwa hivyo huku wajinga hawaonewi haya, bali wajinga wanasakamwa kila siku. Mazungumzo yetu katika da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa yanataja mambo ya elimu na kuwasakama wajinga. Utasoma wewe, ahali yako na watoto wako na watu walio chini ya mamlaka yako, lazima waujue Uislamu, na maduati kwa ahli sunnati wal jamaa, wale walioifahamu da'wa, sio wale wenye kujitia tia tu na kujikomba komba na da'wa hii. Wale maduati walioifahamu da'wa hii wanatenga muda wao kusomesha. Jambo la kusomesha ni katika mambo yao ya msingi. Wakipanga ratiba na watu kuwasomesha, wanakaa, utamkuta mwalimu yupo darasani, mara nyingine anakusubiri wewe hujafika, na vitabu vitaisha maadamu unakuja. Kwe wanawahamasisha watu, lakini watu wakija wanakaa na kufundisha. Wako hivyo maduati wa ahli sunnati wal jamaa. Ukimwona dai hayuko hivyo, ah, huyo siye huyo, huyo ni ndege mwingine kabisa, kajichanganya huyo, huyo ni kunguru bwana, kajitia tia kwenye njiwa. Kunguru na njiwa wapi na wapi? Kwamba kazi yako ni kuzungumza na kuzurura tu, mwalimu ni kuzurura tu. Leo yuko Mombasa, kesho yuko Lamu, kesho yuko Nairobi, kesho yuko huku. Watoto hawasomi, wanawake hawasomi, watu wazima hawasomi, ye maneno mengi tu, na kuonekana kwenye kituo chake kwa msimu tadhani matunda. Msimu huu yuko, msimu huu hayuko. Hao si katika maduati wa haki. Kwa hiyo wanatenga muda wa kuwasomesha watu, lakini pia wanapozungumzia ahlu sunna, suala la kusoma haina maana kwamba ahlu sunna wanasema watu wote wawe mashekhi wakubwa, maulama waliobobea katika ilmu. Wala si hivyo. Ni kama alivyosema Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika baadhi ya maneno yake akiwazungumzia ahlu sunna, anasema ahlu sunna minhum al-ulama wa talabatu al-ilmi al-mustafidun au wa talabatu al-ilm. Ahlu sunna wal jamaa, miongoni mwao pana maulama, wasomi wakubwa wenye kutegemewa, watu wanarejea kwao kwenye fatawa na mambo ya dini, wako hao. Lakini pia watalabatul ilm, lakini pia pana wanafunzi wenye kusoma ilmu, almustafidun, wenye ilmu, waliopata faida katika ilmu, wapo. Wa awamun mustabsirun, lakini ahlu sunna pana watu wa kawaida, maamuma wenye kujitambua. Hebu sikiliza haya maneno. Na pana awam mustabsirun, wanajitambua katika jambo la dini yao, huwezi kuwadanganya. Maamuma wa ahli sunnati wal jamaa wanajua kusoma Qur'ani. Akiingia msikitini baada ya tahiyatul masjid, akichukua msahafu wake anasoma, hana wasiwasi, anamwagika kokoto anapofungua anasoma. Na pengine baadhi ya suwar anaelewa maana yake. Maamuma wa Kiislamu wanajua itikadi yao, wanamjua Allah ni nani, man huwa Allah, wanamjua Allah bi asmaihi wa sifatihi, wanamjua Allah kwa majina yake na kwa sifa zake, wanazijua haki zake na mipaka yake. Humdanganyi kwenye akida na tauhid. Hata kwa Kiswahili atakuelezea nani Allah. Hii ni tauhid anajua, hii ni shirki anajua, mtu wa kawaida kabisa katika ahli sunna. Awamu wa ahli sunna wanamjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa majina yake, wanaujua ukoo wake, wamesoma sera ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, historia yake kabla ya kupewa utume, alivyokuwa, maadili yake, tabia zake, maisha yake, wakamjua zaidi baada ya kupewa utume, alivyofanya da'wa, alivyoishi na jamii yake, alivyoutangaza Uislamu, wanayo historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kubwa zaidi. Wanafahamu mengi kwa kuwa wanakaa wakasikiliza na kusoma aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama alivyosema shekhe wetu Abul Khattabi jana, ukiwatazama awamu wa Ahli Sunna wanafanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, shakli zao na maisha yao, wao na familia zao.